δεν νοιάζεται κι αυτά. Ο έγκρος καραπτοκί οι στρατιώτες ζουμε τα όλα απ' το κέιφο τους μετά, ώσπου μια μέρα που τα βρέθη θα βρουν απέναντι να στέκει μια νέα ράτσα με μαύρη άσπρη φάτσα και πιθανό να κάνουν απ' το κρέας τους κοιμά. Ο Τζόνι έβρισκε ρουίσκι ζεστό και ο Τζίμι δεν είχε κουβέρτες, μα ο Τζόρτζ τους μιλάει όσο μπορεί πιο φιλικά. Ο φαντάρος δεν λυγίζει ποτέ. Οι στρατιώτες ζουν με τα όρια απ' το γέιθο τους μετά, ως που μια μέρα που τα βρέχει θα βρουν απέναντι να στέκει μια νέα ράτσα με μαύρη άσπρη φάτσα και πιθανό να κάνουν απ' το κρέας τους κοιμά. Ο Τζόνι πεθαίνει και ο Τζίμι είναι νεκρός και ο Τζόρτζ κάπου σαπίζει, μα το νέο το αίμα θα τρέχει για πολύ, γιατί ξανά ο στρατός τα όπλα του σκαλεί. Οι στρατιώτες ζουν στα κανόνια απ' το κέιφο τους μετά, ως που μια μέρα που τα βρέχει θα βρουν απέναντι να στέκει μια νέα ράτσα με μαύρη άσπρη φάτσα και πιθανό να κάνουν απ' το κρέας τους κοιμά.